powstała. To jest temat gorący na Malcie? Tak, to jest temat, o którym praktycznie cały czas słychać i w radiu, i w telewizji, można przeczytać w prasie. W ciągu 10 lat, jak mówił w 2013 roku premier Malty Joseph Muscat, na Maltę przybyło ponad 17 tysięcy afrykańskich imigrantów. To tak jakby w przeliczeniu do Wielkiej Brytanii przybyło 2,5 miliona ludzi. Więc to jest naprawdę gigantyczny problem. Były uwagi Komisji Europejskiej a propos warunków i obozów, warunków panujących w obozach dla tych ludzi. 18 miesięcy są przetrzymywani imigranci w obozach, no ale to jest właśnie związane z tym, że tyle czasu daje Malcie możliwość przejrzenia ich wniosków i starania się o to, aby inne kraje ich przyjęły. No i problem jest taki, że kraje unijne przez 10 lat przyjęły zaledwie 700 imigrantów od Malty, podczas gdy choćby Stany Zjednoczone prawie dwa razy tylu, 1300, więc coś Unia Europejska musi w tej sprawie zrobić i właśnie temu służyła w zeszłym roku mała awantura, nazwijmy to w ten sposób, którą Malta wszczęła w stosunku do Brukseli. Stwierdziła, że w takim razie wysyłają samolotem wszystkich, choćby Libijczyków, z powrotem. Wtedy europejskie sądy stwierdziły, że tak być nie może. Bruksela się temu sprzeciwiła. Premier się wycofał, powiedział: dobrze, nie odeślemy ich, ale zróbcie coś z tym. Bardzo dziękuję za spotkanie z Malty. Łukasz Walewski, z Krakowa profesor Mariusz Misztel. Miłego dnia panom życzę. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. To program Trzeci Polskiego Radio, środa, 7 maja, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura sprawdzi, czy były nieprawidłowości w akcji służb medycznych po karambolu na trasie S8. Pogotowie nie ma sobie nic do zarzucenia. To były warunki praktycznie biorąc ekstremalne. Działanie ratownictwa było praktycznie biorąc po omacku. Nagroda Solidarności dla legendarnego przywódcy Tatarów Krymskich Mustafy Dżemilewa. Ma historyczne zasługi, jest obrońcą integralności Ukrainy. Francuska skrajna prawica na czele sondaży przed wyborami do Europarlamentu. Nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale i prokuratura bierze pod lupę działania medycznych służb ratunkowych po karambolu na drodze ekspresowej S8. W sobotę wieczorem w Kowiesach Włódzkiem w gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów. Zginęły 3 osoby, 25 zostało rannych. Śledczy z Rawy Mazowieckiej wyjaśnią, czy doszło do nieprawidłowości. Co może wynikać z nagranych rozmów dyspozytorów pogotowia i ratowników medycznych, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Musimy ustalić nie tylko, czy istotnie są podstawy ku temu, aby mówić o nieprawidłowościach, ale także zbadać, czy ewentualne nieprawidłowości mogły przyczynić się do powstania poważniejszych skutków zdrowotnych, czy miały miejsce sytuacje, w których osoby potrzebujące pomocy nie zyskały jej na czas i wreszcie, czy można mówić o narażeniu na powstanie poważniejszych skutków zdrowotnych. Z nagrań wynika, że panował chaos. Pierwsza karetka pojawiła się na miejscu wypadku dopiero pół godziny po zgłoszeniu. Łódzkie pogotowie nie ma sobie nic do zarzucenia, jak mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Bogusław Tyka. Akcja została przeprowadzona sprawnie. Przy tych warunkach atmosferycznych, przy tej sytuacji, gdzie było 11 praktycznie zezłomowanych samochodów, wiszących jeden na drugim, w warunkach, kiedy było widać na pół metra, w ciemnościach, kiedy nie było żadnego oświetlenia i nie była wytyczona droga, to były warunki praktycznie biorąc ekstremalne. Działanie ratownictwa było praktycznie biorąc po omacku. I to, że dyspozytor zadysponował zespołami z dwóch stron, dając możliwość szybkiego dotarcia zespołów od strony Warszawy i od strony Skierniewic, spowodowało to, że akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie. Nie ma ofiar, które by wynikały z nieprawidłowego prowadzenia tej akcji. Śledczy zabezpieczyli nagrania. Pierwsze osoby mają zostać przesłuchane w najbliższych dniach. Śledztwo może potrwać nawet kilka tygodni. Wewnętrzną kontrolę akcji służb medycznych zlecił dziś minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Lider krymskich Tatarów uhonorowany Polską Nagrodą Solidarności. 3 czerwca Mustafa Dżemilew odbierze w Warszawie wyróżnienie przyznane z okazji 25-lecia polskiej wolności. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że Dżemilew zasługuje na uznanie z wielu powodów. Po pierwsze, ma historyczne zasługi jeszcze z czasów sowieckich. Po drugie, jest obrońcą integralności Ukrainy. Po trzecie, zabiegał o naprawienie krzywd historycznych wobec Tatarów. Ale po czwarte, jest kimś, kto razem ze swoim narodem udowodnił, że możliwa jest demokracja w społeczeństwie o tradycjach muzułmańskich. Radosław Sikorski rozmawiał dziś z Mustafą Dżemilewem. 71-letni aktywista obiecał, że przyjedzie do Warszawy, by odebrać nagrodę z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przed eurowyborami Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego pnie się w Polsce w sondażach, a we Francji skrajna prawica jest na czele. Badania pokazują, że Francuzi są podzieleni co do korzyści płynących z członkostwa w Unii. Kolejne badania opinii publicznej potwierdzają obserwowaną od pewnego czasu tendencję. Sympatycy liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen odpowiadają na jej apel, aby przeciwnicy Unii tłumnie stawili się przy urnach wyborczych 25 maja, po to, by zgodnie z zaleceniami szefowej skrajnej prawicy móc blokować budowę wspólnej Europy. 22% ankietowanych opowiada się za Frontem Narodowym, o procent mniej chce głosować na republikańską opozycję prawicową z neogolistowskiej partii UMP. Na trzecim miejscu z 17% poparciem znajdują się rządzący socjaliści. Niewielka większość ankietowanych, nieco ponad 1/3, uważa, że dla Francji korzystna jest przynależność do Unii. 28% jest przeciwnego zdania, a kolejna 1/3 o to zapytanych uważa, że to ani źle, ani dobrze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wysoka grzywna i 5 lat łagru grozi w Rosji za fałszowanie historii. Od dziś obowiązuje ustawa zakazująca rehabilitacji nazizmu, ale jej przepisy mogą być bardzo szeroko interpretowane. Karane będzie także publikowanie fałszywych świadectw o działalności Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej. Nie wiadomo więc, czy sankcje nie dotkną tych, którzy będą przypominać o współpracy Związku Radzieckiego z III Rzeszą, napaści Armii Czerwonej na Polskę 17 września i zbrodni katyńskiej. O tych wydarzeniach wiedzą tylko nieliczni Rosjanie. Ja też słyszałam, ale to jeszcze trzeba historycznie udowodnić. Nasze wojska we wrześniu 1939 weszły do Polski i wzięły do niewoli ponad 20 tysięcy polskich oficerów, a potem na rozkaz Stalina ich rozstrzelano. Choć Rosja oficjalnie uznała winę radzieckich przywódców, w tym Józefa Stalina, za zbrodnię katyńską, to do tej pory pojawiają się publikacje podważające ten historyczny fakt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na południowym wschodzie pogodnie, poza tym więcej chmur, deszcz i burze. W Gorzowie, Gdyni i Grudziądzu 17 stopni, w Suwałkach, Koninie i Opolu 18, w Płocku 20, w Tarnowie i Krośnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką wokół zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia dziś o 18:00. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest ArcelorMittal Poland, największy producent stali w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety HelaMag B6 to magnez, który działa. HelaMag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A matka, już prawie 9 minut po godzinie 13. Dzień dobry Państwu. Sytuacja u nas jest taka. Jest nastroje. Iwanka Kunewa zrealizuje program, trzy wymiary gitary, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. No i zapraszamy Państwa oczywiście do słuchania. Ta sytuacja się rozwija, dlatego że są z nami również dzisiaj dwie płyty. Na tych płytach znajdą Państwo oklaski i mnóstwo muzyki. Płyta jest zarejestrowana w Polsce. Piękne zdjęcia na okładkę tej płyty wykonał nasz przyjaciel, przyjaciel programu trzeciego, Darek Kawka. No i na tej płycie są autografy wszystkich muzyków zespołu Toto. Ta sytuacja będzie się rozwijała. Proszę nasłuchiwać. We'll Jeśli dalej będę Państwu prezentował takie długie utwory, to 4 utwory i do domu. Ale nie mogłem odmówić i sobie, i Państwu przyjemności przypomnienia, jak to było wtedy, jak wtedy wspólnie wspaniale bawiliśmy się z zespołem Toto na tym koncercie. Powiedziałem, że sytuacja będzie się rozwijała i się rozwija. Te 2 płyty, o których wspominałem, te oklaski i muzyka, i zdjęcia Dariusza Kawki, i autografy wszystkich członków zespołu Toto powinny zostać spakowane i powinny wyjechać do kogoś z Państwa. A zatem, gdyby ktoś z Państwa chciał przyjąć pod swój dach płytę koncertową Live in Poland Toto, 35. urodziny, to proszę napisać wiadomość 71335, a w treści wiadomości Toto plus Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny. A zatem imię, nazwisko, adres korespondencyjny, wcześniej hasło Toto. No i płyta dziś przed 14 wyleci, wyjedzie do kogoś z Państwa. Sytuacja się rozwija. Proszę pisać Toto, imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Przypomnę, na tej płycie, płyta kolekcjonerska, na tej płycie podpisy wszystkich muzyków zespołu Toto. A w Łodzi było tak. Thank you. Tak, i bardzo proszę teraz nie strzelać do prezentera. Musiałem się tutaj odezwać i, mówiąc kolokwialnie, zagadać odrobinę końcówkę tego utworu, dlatego że on przechodzi w następną piękną partię, ale mamy jeszcze dzisiaj inne plany, w związku z tym tyle na dziś zespołu Toto koncertowego i przypominam Państwu, że czeka jedna płyta z autografami muzyków zespołu Toto, ten podwójny album koncertowy dla kogoś z Państwa. 71335, proszę wpisać Toto, swoje imię i nazwisko i adres korespondencyjny. Dalej sytuacja nam się rozwija dzisiaj w programie. Teraz wśród nas Anna Gacek, dlatego że mamy dla Państwa kolejny karnet na Orange Warsaw Festival. Orange Warsaw Festival 2014. Wśród muzyków Kasabian nie brakuje fanów piłki nożnej. Ba, aktywnych, choć amatorsko, piłkarzy. Jeśli przy okazji kolejnej wizyty w Polsce zapragną dowiedzieć się czegoś o kondycji polskiej piłki nożnej, no właśnie, zadanie na dziś. Dbając o wizerunek kraju, jaką jedną dobrą rzecz można powiedzieć muzykom Kasabian o polskim futbolu? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Tak, nie wiem, czy to nie jest ślepa uliczka, ale proszę próbować. Znam Państwa oryginalność i Państwa tok myślowy, w związku z tym na pewno Państwo coś wymyślą. Co dobrego, mając na uwadze wizerunek naszego kraju, można powiedzieć muzykom zespołu Kasabian o polskim futbolu. 73533, 73533, koszt połączenia 3,69 zł. Bardzo mi zależy na tym, żeby sytuacja rozwinęła się teraz tak, by Państwo uważnie posłuchali fragmentu tego utworu, dlatego że za mniej więcej 4 minuty będziemy mieli dla Państwa zaproszenia. Ten koncert dziś we Wrocławiu, w niedzielę u nas. Staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry, 'cause any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Find that you within me. Accept the fact that I love you. Through another day. Pięknie grali, to było w Johannesburgu Frank McComb. Dzisiaj Frank w towarzystwie Ani Szarmak wystąpi we Wrocławiu, klub Firlej. To jest ulica Grabiszyńska 56 i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę dziś we Wrocławiu zobaczyć Franka i Anię, a w zasadzie Anię i Franka, to proszę koniecznie zadzwonić do Piotra. Piotr ma zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie. Ania i Frank przyjadą do Warszawy w niedzielę, to będzie 11 dzień maja. Gdzie przyjadą? Na Myśliwiecką 357 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I na ten koncert też mamy dla Państwa wejściówki. Gdyby ktoś z Państwa w niedzielę chciał nas odwiedzić tu w radiu na Myśliwieckiej 357, to też zapraszam do telefonowania do Piotra 73 w Warszawie, kierunkowy 22. Frank McComb, Ania Szarmach. Wyjątkowe koncerty, zapewniam Państwa. Dziś do Wrocławia, w niedzielę mamy zaproszenia do studia, do nas. Mówimy o tym do Agnieszki po prostu. 13.30 mija. No i jak sytuacja nam się rozwija? Dzisiaj o godzinie 18 w programie trzecim Radio Luksemburg. Just about the time I think you're mine. I turn around, you done changed your mind. If I'm doing well, oh baby, I can't tell. I got no way of knowing if I'm coming or going. Now baby, if I knew what you want me to do, or maybe then I'd know why you're treating me so. Oh baby, can't you see what you're doing to me? I got no way of knowing if I'm coming or going. If I knew what you want me to do, maybe then I'd know why you're treating me so. Baby, can't you see what you're doing to me? I got no way of knowing if I'm coming or going. I got no way of knowing if I'm coming or going. No tak to musiało być, w tamtych czasach nie pamiętam tego. O Radiu Luksemburg będą opowiadali dzisiaj Marek i Wojtek, a wystąpią Ania, Maciek i Mietek. Mówię tak tajemniczo, dlatego że bardzo chciałbym Państwa zachęcić, by tego posłuchać. Wszystko wyjaśnią Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Dzisiaj o godzinie 18. Bardzo to będzie wyjątkowy koncert, bo w normalnym, nowoczesnym radiu będzie trochę jak w radiu, które miało magiczne oko. A wtedy pojawiały się między innymi takie rozterki młodych ludzi. They say don't go to Tijuana. You're not looking for a fight. Jose Gonzalez has a pretty young daughter. She say she need me this Friday night. Her tender lips, her tender lips are hotter than chili. But her father, he's such a square. So please don't tell Jose I'm coming, or he'd be waiting to catch me there. Last night I dream about Rosita. I dream I take her to be my wife. But then I dream about her father. I dream he caught me, woo, with his knife. I dream he caught me 6 inch shorter. So I run back across the border. When he tried to cut my liver, I swim back fast across the river. My life won't be worth the pay say so. That's what I hear Jose say so. Yeah. Her tender lips, her tender lips, are hard and chilly, but to kiss them I don't dare. I'm staying out at Tijuana. Jose Gonzalez waits for me there. Tried to cut me 6-inch shorter, so I run back across the board. When he tried to cut my liver, I swim back past across the river. My life won't be worth the face of. That's what I hear Jose. Nie wiem, jak to wtedy było, bo jak już powiedziałem, nie pamiętam tamtych czasów, ale wydaje mi się, że te wszystkie dźwięki docierały z taką, za takiej ściany i dosłownie w przenośni szumów i trzasków. Ale niezależnie od tego, o tym wszystkim odpowiedzą na pewno Wojtek i Marek, ale niezależnie od tego, jak to było, docierały do nas wtedy za sprawą Radia Luksemburg najpiękniejsze utwory świata. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Są takie najpiękniejsze utwory świata. Przypominam o trwającym konkursie. Stawką są, jest karnet na Orange Warsaw Festival. Dzisiaj pytanie, które przygotowała Anna Gacek, dotyczy muzyków zespołu Kasabian. Oni są amatorsko piłkarzami. I pytanie dziś, które wymaga od państwa jakiegoś oryginalnego sformułowania, brzmi: dbając o wizerunek naszego kraju, jaką jedyną dobrą rzecz można powiedzieć muzykom zespołu Kasabian o polskim futbolu? Proszę próbować. 73533, 73533 i koszt połączenia 3,69 zł brutto za wysłanie takiej wiadomości. Na Toto też jeszcze czekamy. Proszę wpisać Toto i imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny. Przypomnę, że to jest taki egzemplarz z autografami wszystkich muzyków tego zespołu. A teraz będzie nowa płyta. Przyleciała wczoraj. I co by tu o niej powiedzieć? Jest rock'n'rollowo. jest nasza, państwa i moja taka dobra znajoma już od paru lat, bo wydaje mi się, że jej płytami cieszyliśmy się jeszcze kiedy spotykaliśmy się w ramach nieistniejącego już programu między 9 a 12. Mina, do tej pory tak o niej mówiliśmy, tym razem przedstawiła się w pełni, Mina Criley. I tu już zmiana, sytuacja się rozwinęła, Chris Fillmore i jego zespół dołączył do Miny, no i powstała taka właśnie płyta. Ona tytułuje dwuwyrazowo swoje płyty, była płyta, pamiętają państwo, Try Me. Tym razem płyta znowu taka wielokolorowa, wielobarwna, zatytułowana jest Tell Me i oto utwór tytułowy. You make me think about you and me. The way you talk, the way you look at me. Is there something going on? Tell me, is there something going on? Thank you. Państwa, ale uwiodła mnie ta piosenka, uwiódł mnie ten głos, uwiodła mnie gitara i przez ostatnie 5 minut na pewno byłem gdzieś daleka. Na pewno nie w studiu przy Myśliwieckiej 357. Minę, nowa płyta i zapewniam Państwa, że do tej płyty już w przyszłym tygodniu, tak? Nie, jeszcze mamy jutro. Może jutro wrócimy jeszcze do pierwszego utworu, który został zarejestrowany, ale całą płytę Państwu polecam. Mina, nowa płyta zatytułowana Tell Me. Konkurs, właśnie nie konkurs, a chęć rozwoju sytuacji, by ta płyta, ten dwupłytowy album wyjechał do kogoś z Państwa. Pan Paweł otrzymuje od nas płytę zespołu Toto. Jak napisał, ma wytatuowaną nazwę tego zespołu na ramieniu. Zatem do pana Pawła wędruje podwójny album koncertowy z autografami. Jeszcze spróbuję dla państwa coś wyciągnąć od wydawcy, abyśmy mieli być może jeszcze jedną, a może dwie takie płyty zespołu Toto. No i za 4, może 5 minut rozwiązanie naszej zabawy związanej z zespołem Kasabian dziś i z karnetami na Orange Warsaw Festival. Zapowiadałem, że ten czarny album będzie do nas wracał. Why the Peace, Mendoza i Iggy, czyli Iggy Gwadera. No nic, tylko się cieszyć, że mamy takiego zdolnego, młodego polskiego gitarzysta. Kto by nie wiedzieć muzyce Kasabian o polskim futbolu? Co dobrego można by im powiedzieć? Kobieca reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 17 jest aktualnym mistrzem Europy. Pan Damian z Warszawy, bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie i zabawę. Iwanka, Piotrek i Piotrek, zaczęliśmy koncertowo, kończymy też. Londyn, 1993 rok, Hammersmith Apollo. Proszę się rozkoszować. Jump!